เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เป็นคนเล่าให้ฟังครับเขาเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านของเขาเองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยปู่ของเขาเนี่ยยากจนมากผ้าผ่อนไม่ค่อยมีสวมใส่เสื้อมีอยู่ตัวสองตัวกางเกงก็เหมือนกันผ้าขาวม้าผืนหนึ่งนุ่งผลัดอาบน้ำแล้วบางทีก็นุ่งแทนกางเกงด้วยแล้วถ้ามันไม่เปียกก็ใช้ผ้าขาวม้านั่นแหละห่มนอนคนแถวแถวหมู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองรู้ดีว่าปู่เนี่ยยากจนมากขนาดไหนปู่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสับปะเลอคนที่เป็นสับปะเลอยังจะมีเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าปู่ซะอีกปู่ก็รู้ว่าเสื้อผ้านั้นบางทีก็เป็นของคนตายที่ญาติญาติเขาโละมาให้แต่ปู่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอจากเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่เคยเอ่ยปากให้เพราะว่าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินซื้อเหล้ากินแต่แล้ววันหนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นมากปู่หนาวจริงๆไม่มีผ้าห่มต้องผิงไฟตลอดคืนทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากกับเพื่อนที่เป็นสับปะเลอบอกว่าที่บ้านมีผ้าห่มเหลือๆบ้างไหมล่ะ มีทำไมอ่ะหนาวว่ะสินอนไม่หลับเลยขอยืมสักผืนหนึ่งเถอะหายหนาวหรือจะส่งคืนให้จะซักให้สะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องห่วงด้วยเรื่องนั้นอ่ะ สับปะเลอเพื่อนรักก็อึ้งไปครู่ใหญ่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ต่อมาก็สายหน้า อย่าเอาไปเลยมันเก่าเหม็นสาบโอ้ยเหม็นสาบก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปซักตากแดดซิมันก็หมดกลิ่นแล้วไหว้ละเพื่อนนะขอยืมสักผืนเถอะเดี๋ยวจะคิดค่าป่วยการก็ได้ ยิ้มออกมาได้เลยที่นี่พยักหน้าพูดว่ากันเองคิดไม่แพงหรอกแต่ที่ตกลงกันไม่ใช่เงินเพราะปู่ไม่มีเงินจะจ่ายให้เป็นของผักผลไม้นี่ปลูกเอาไว้มีพอจะแบ่งให้เพื่อนเอาไปกินทีนี้ปู่ก็ได้ผ้าห่มมามันเหม็นจริงๆมันก็ยังไม่กล่าวมากแต่กลิ่นมันเหมือนศพปู่ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากแดดตลอดวันพอค่ำถึงได้ใช้มันห่มปู่ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยนอนหลับยังก็ขึ้นไปล่องลอยอยู่บนสวงสวรรค์แต่แล้วปู่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาดึงผ้าห่มกระตุกอยู่ยึกยึกยึกปู่ก็ยื้อยุดรั้งเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายเอาไปได้บ้านที่ปลูกอยู่นี่ปลูกอยู่เตี้ยๆกับดินมีแคร่ก็นอนบนแคร่ต่างเตียงพื้นบ้านนั้นก็คือพื้นดินปู่พยายามมองดูว่าใครกันที่มาดึงผ้าห่มก็มองไม่เห็นปู่ถามว่าใครอ่ะก็ไม่มีคำตอบปู่ก็ชักหวั่นใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่โจรมันจะมาขโมยผ้าห่มไปหรือยังไงปู่ก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงมันโดยแกล้งทำเป็นหลับตั้งนานมันก็ไม่เห็นมาก็แสดงว่ามันคงจะเพ่นหนีไปแล้วปู่วางใจม้อยหลับไปพอหลับเท่านั้นก็รู้สึกมันมาอีกแล้วมาพร้อมด้วยกลิ่นที่ทำให้ปู่อยากอ้วกก็กลิ่นเหม็นนะสิมันเหม็นอย่างบรรลัยวายป่วงเลยปู่ลุกพรวดขึ้นมานั่งแปลกมากกลิ่นจางหายไปในทันทีทันใดปู่ต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ปู่คิดว่ามันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันจะต้องเป็นความจริงปู่ก็เลยแกล้งนอนให้มันมามันก็ไม่มาปู่ก็เลยตะหวาดไปว่า อย่ามาอีกนะเว้ยมาอีกทีทีนี้กูเอาตายแน ่ปู่นอนต่อเพียงแค่งีบไปเท่านั้นก็โดนดึงผ้าห่มอีกคราวนี้ปู่ลุกขึ้นมากระโดดลงมาจากแคร่ไม้เพื่อจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะมาแย่งผ้าห่มก็ตกใจเพราะว่าที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นยายแก่ผมขาวโพลนแปลกมากที่มองเห็นแกได้ในความมืดเห็นหน้าก็จำได้ว่าเป็นยายเงียบยายคนนี้แกเงียบสมชื่อแกไม่ค่อยพูดกับใครตอนที่แกยังอยู่แกทำตัวน่ากลัวเหมือนผีไปไหนมาไหนมาอย่างเงียบกริบเดียวอยู่ตัวคนเดียวมีลูกหลานเหมือนกันแต่แยกไปอยู่บ้านอื่นยายเงียบหากินเลี้ยงตัวเองนาไร่ไม่มีมีแต่สวนปลูกผักปลูกพืชผลเอาไว้ขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อของจำเป็นอยู่ยายามเจ็บไข้แกตายเพราะโดนงูเห่ากัดที่สวนครัวของแกเองอ่ะยามค่ำมืดแกลงไปเด็ดใบกะเพราที่แกปลูกไว้ข้างเรือนไม่มีตะเกียงหรือว่าแสงไฟไปส่องงูเห่ามันก็เลยฉกกัดเอาตอนนั้นปู่เห็นยายเงียบแล้วกลัวจนตัวสั่น เอาผ้าห่มของกูมา ปู่ได้ยินชัดๆเลยแล้วก็นึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผ้าผืนเนี่ยเป็นของแกแล้วสับปะเลอไปเอามาตอนเผาปู่ข่มใจไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็พูดกับแกว่าขอยืมไม่ค่าเอาไว้ใช้ก่อนเถอะยายเงียบไม่ตอบแต่กระชากผ้าห่มไปอยู่ที่แกแล้วหายวับไปเลยปู่ไปหาเพื่อนสับปะเลอแต่เช้าแน่นอนเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยอมรับว่าเป็นผ้าห่มยายเงียบจริงๆเขาเอาห่มคลุมศพแกมาก็เก็บเอาไว้

พอจะมีญาติอยู่บ้างคนหนึ่งเป็นลูกชายของลุงไปหางานกันตามโรงงานต่างๆช่วงนั้นแถวๆรังสิตมีโรงงานเยอะก็ลงรถที่แถวนั้นเที่ยวแวะถามตามโรงงานต่างๆถามพวกแม่ค้าบ้างเจอใครก็ถามเขาดะไปเขาก็ชี้ไปที่โน่นที่นี่ให้ไปที่โรงโน้นดูสิไปที่โรงนี้ดูบ้างแต่มันก็ยากเหลือเกินล่ะครับปรากฏว่าเย็นแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยหิวข้าวกันแทบแย่ลอกก๋วยเตี๋ยวไปคนละชามไม่อิ่มไม่ออกอะไรหรอกแต่ก็พอมีอะไรติดกระเพาะเอาไว้บ้างเย็นแล้วทำไงดีจะกลับบ้านมันก็ไม่ใช่ที่เปลืองเงินค่ารถที่ไม่ค่อยจะมีกะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปหาแถวสมุทรปราการดูบ้างเพราะว่ารู้ว่าแถวแถวนั้นก็พอมีโรงงานอยู่ก็จำเป็นจะต้องหาที่พักซุกหัวนอนกันก่อนเฮ้ยดานอนที่ไหนกันดีบ้างวันเนี้ยก็บ้านญาติแกไงก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแหละก็ไปที่บ้านญาติของคุณประดิษฐ์ชื่อพี่สมานเข้ามาขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพนานหลายปีพอดีจับพลัดจับผลูได้เมียมีอันจะกินอยู่บ้างมีบ้านช่องอยู่ในกรุงเทพแถวบางเขนคุณประดิษฐ์ก็เลยพาไอ้ดาไปที่นั่นเพราะก่อนนั้นตอนที่เขาแต่งกันคุณประดิษฐ์ก็มางานแต่งเขาด้วยจำได้ว่ามันเข้าช่องไหนพี่สมานอยู่บ้านพอดีเขาเป็นคนผิวขาวร่างผอมกระรองโหนกแก้มสูงเอาไว้ผมสั้นเขามีสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นคุณประดิษฐ์กับเพื่อนถามถ่ายว่าไปไงมาไงคุณประดิษฐ์ก็เล่าให้เขาฟังและเมื่อรู้ว่าคุณประดิษฐ์พาเพื่อนมาพึ่งพาเขาก็หน้าเครียดทีเดียวแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเมียเขาน่ะต้อนรับดีแม่ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรให้อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลากันคุณประดิษฐ์ก็อาบน้ำก่อนแล้วออกมาพี่สมานก็รออยู่ระหว่างที่เจ้าดาเพื่อนรักเข้าไปอาบน้ำพี่สมานก็มาพูดกับคุณประดิษฐ์ทำนองว่าคุณประดิษฐ์จะมารบกวนเขาว่าได้แต่ก็น่าจะมาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยนี่เกรงใจเมียเกรงใจแม่ยายนี่มันบ้านช่องของเขาตัวเขาเองเป็นแค่ลูกเขยคุณประดิษฐ์ได้ยินแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนอยู่แล้วเสร็จแล้วคุณประดิษฐ์กับเพื่อนก็มาเป็นภาระให้อีกคุณประดิษฐ์ก็บอกเขาว่าขอโทษเพราะว่าไม่รู้จะไปหาใครในกรุงเทพไม่รู้จักใครเลยไอ้เจ้าดาออกจากห้องน้ำเห็นคุณประดิษฐ์สีหน้าไม่ค่อยดีมันก็ถามว่าเป็นอะไรคุณประดิษฐ์ก็ไม่อยากจะปิดบังเพื่อนไอ้ดาก็ชวนว่างั้นก็ไปหาที่อื่นนอนกันแต่คุณประดิษฐ์ก็บอกนอนที่นี่แหละไหนๆก็มาแล้วนี่พอตอนกินข้าวกันก็คุณประดิษฐ์ก็เห็นไอ้ดานะกินข้าวไปนิดเดียวก็ถามเขาตอนหลังว่าทำไมไม่กินเยอะๆล่ะไม่หิวหรือไงมันก็บอกว่ามันเกรงใจเขานะคุณประดิษฐ์ก็ไม่สบายใจเลยพอเช้าวันใหม่ก็รีบร่ำราเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่อ้างว่าจะรีบไปสมุทรปราการกันออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาข้าวแกงกินกันเจ้าดาบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วไม่อยากไปหางานอีกคิดถึงบ้านอยู่บ้านมีข้าวกินอิ่มนอนหลับสบายดีไปช่วยพ่อแม่ทำนาดีกว่าส่วนคุณประดิษฐ์อยากทำงานโรงงานแต่จะแยกกันก็ไม่ดีก็เลยกลับไปบ้านนอกด้วยกันคุณประดิษฐ์ได้งานในภายหลังด้วยความช่วยเหลือของคนแถวบ้านที่เขาไปทำงานอยู่โรงงานอยู่ก่อนช่วยฝากให้กับเจ้านายของเขาส่วนเจ้าดาในตอนหลังมันก็ได้งานทำอยู่แถวแถวบางเขนทีนี้แกกับมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะยกเว้นปีแรกๆเมื่อโรงงานหยุดหลายๆวันกลับไปบ้านบางทีมันก็มาหาที่บ้านปีต่อมาวันหนึ่งคุณประดิษฐ์กลับมาบ้านก็ได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าดาเจ้าดากับเพื่อนของมันเงินเดือนออกไปกินเหล้ากันที่หน้าโรงงานแล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นขี้เมาโต๊ะข้างๆทะเลาะกันไม่เกี่ยวกับโต๊ะของเจ้าดาหรอกพวกเขาชักปืนออกมายิงกันไอ้เจ้าดาที่น่าสงสารโดนลูกหลงโดยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเขาตายคาที่เพราะกระสุนเจาะเข้าหัวพอดีล้มตึงลงไปเมื่อคุณประดิษฐ์รู้เรื่องนี้ศพของเพื่อนก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วแกก็เลยไปที่บ้านเขาเห็นแต่โกรธที่ใส่กระดูกเขาไว้ตั้งไว้กับรูปถ่ายของเขาไปที่ชอบที่ชอบแต่ไอ้ดาเอ้ยแกก็ได้แต่นึกอย่างนั้นเขายังไม่ได้บวชมันรั่วเร็วมากแม่แล้วก็ยายของเขาเสียใจกันมากจนเห็นคุณประดิษฐ์แล้วก็ร้องไห้วันหนึ่งคุณประดิษฐ์มาเจอพี่สมานโดยบังเอิญเขาขับแท็กซี่มากลับรถที่หน้าโรงงานคุณประดิษฐ์ออกไปซื้อของพอดีเป็นวันเงินออก วันเงินออกที่หน้าโรงงานจะมีตลาดนัดมีของต่างๆมาขายเต็มไปหมดทั้งเสื้อผ้าและของกินของใช้ต่างๆนานาพี่สมานกลับรถแล้วคุณประดิษฐ์เห็นเขาพอดีเขาเปิดกระจกมองหาอะไรอยู่สักอย่างคุณประดิษฐ์ก็รีบเข้าไปทักเขาก็แปลกใจถามว่าทำงานอยู่ที่นี่เหรอคุยกันสองสามคำท่าทางเขากำลังรีบก่อนไปนี่เขาเอ่ยถึงเจ้าดาเขาบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเพื่อนคุณประดิษฐ์นะไปที่บ้านเขาคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าใครเขาบอกว่าก็คนที่คุณประดิษฐ์พาไปนอนค้างคืนนั้นคุณประดิษฐ์ก็พูดไปว่าไอ้ดาสิเขาก็บอกว่าตัวใหญ่ๆดำๆน่ะใช่ไอ้ดาน่ะทำไมเหรอพี่เขาบอกว่าไอ้ดาไปที่บ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านแม่ยายเขาเห็นจำได้ก็เรียกให้เข้าบ้านแต่พอเขาออกไปดูเจ้าดาก็เดินหนีไปเห็นหลังไวๆตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วเสร็จแล้วเขาก็ฝันว่าไอ้ดาเนี่ยไปหาเขาไปบอกเขาว่าหิวข้าวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเล่าแล้วก็ถามว่าตอนนี้เจ้าดาเป็นยังไงบ้างคุณประดิษฐ์ก็บอกไปว่าไอ้ดาเนี่ยมันตายไปแล้วตายมา4 เดือนแล้วเขาได้ยินชะงักกึกเลยจ้องหน้าคุณประดิษฐ์คุณประดิษฐ์ก็เลยเล่าให้ฟังเขามองหน้าคุณประดิษฐ์อีกแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ได้ยินไม่ถนัดเรื่องนี้เปิดเผยออกมาในภายหลังโดยเมียเขาเองเล่าเมื่อกลับไปเยี่ยมพ่อผัวแม่ผัวว่าคืนที่คุณประดิษฐ์กับเจ้าดาเนี่ยไปอาศัยบ้านนอนพี่สมานพูดกับเจ้าดาให้เกรงใจแม่ยายของเขาบ้างข้าวปลากินน้อยๆก็ได้แต่เจ้าดาไม่เคยปริปากเรื่องนี้ให้คุณประดิษฐ์รู้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ